Alo. Kime diyorum ben, alo? Senin için toplandı yine bu çete. Al sana uyanmak için bir reçete. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Geç aynanın karşısına, al eline bir tarak. Yatmıyorsa saçların zorlama bırak. Düşün biraz bugün yapacağın işleri. Fıçık fıçık fıçık fıçık fırçalan işleri. Kalkmamak için bir takım bahaneler neymiş efendim? Uyanamamışım. Boş ver bunları, her şeyi bana bırak. Sen yeter ki yatağından kalk. Bayanın üzerinde bir battaniye. Kim kiminle nerede nasıl ve hatta niye? Cevap bulmak için bütün bu sorulara sabah sabah katı geldik yine buralara. Olaya çık elimdeki grafikte. Dinlemezsen daralırsın trafikte. Aha. Gönlüm bende, gönlüm var. Dinlemezsen radyoda kaşelim var. Parça kekle. Alo. Demircan abi bekle. Çay demlikten, zeytin gemlikten. Futbolu bilmeyenler için her şeyin ertesinde. Teşekkürler Demircan abi. Hadi hadi hadi hadi. Çete. Toplandık gene. Demircan abi. Alo. Şenol Bey ses verin. Yeter. Fahir. Hadi Oktay. Hey yavrum ben. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Gerisini bana bırak.